Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Andejagt med Anne Sofia Hermansen. Er det en særlig dansk disciplin at prale med sin uvidenhed og dumpe prøver, man ikke har gidet at læse op til? Vi skal i dag debattere indfødsretsprøven i Andejagt, og jeg kræver personlig sort skole tilbage, muligvis med spanskrør. Vi skal også se på hottentotter på Statens Museum for Kunst, spis nødhjælpsannonce, og på om og voksenamning eller erotisk laktation, som det også kaldes, er en feministisk frihedskamp, ligesom friblødning. I studiet har jeg fået besøg af børne- og ungdomsborgmester Pia Allerslev. Velkommen til dig. Velkommen også til kulturredaktør på Information, Anna von Sperling. Tak. Dejligt at se dig. Jeg har jagtet dig i et halvt år for at få dig med i studiet. Du bliver bare med. Ja, jamen, jeg giver aldrig op. Og teaterdirektør Jon Steffensen, manden jeg elsker at hygge skændes med. Tak. Velkommen. I lige måde. Før vi går i gang, så vil jeg lige vise jer noget. Prøv en gang at se her. Og Jon, må jeg ikke bede dig om at beskrive, hvad det er, du ser? Jamen, det er en BH. Bikini top. Ja. På Esprit. Og så skal jeg måske ikke kigge for meget, men den er størrelse 128, så 8-9 år. 8-9 år, ja. Og har du prøvet en gang at kigge på bikinitoppen? Nu sidder du sådan og mærker lidt på den. Den er meget blød, ikke? Der er sådan en, jeg vil ikke kalde det brystforstørrende, men at det kunne se ud, som om man havde et lille bryst, måske, hvis man havde den på. Ja, 8-9 år. Og så får man puder i sin bikinitop, så det kan se ud som om, at man har bryster. Ja. Pia, altså, du sidder og ryster på hovedet. Hvorfor det? Det er, fordi jeg har en datter på 11. Og jeg kunne bare, altså jeg kan bare se det der blive sådan et behov, som de der tøser, de får puttet ned i halsen alt for tidligt, og hvor vi selvfølgelig som forældre har et kæmpe ansvar for at tage afstand fra de der ting. Jeg tror, det var sidste år eller forrige år, også lige op til sommerferien, der var det sådan nogle G-strengs bikini ting og sager, man kunne købe også til den her aldersgruppe. Ikke? Man kan pille det ud, har Jon lige vist, så er det straks mere. Så var det en min datter, hun godt måtte få lov til at gå med. Men altså, hvorfor er det, at vi har brug for at seksualisere de der små piger i så tidlig en alder? Jeg forstår det slet ikke. Ja, hvad synes du om det, Anna von Sperling? Altså, piger, der næppe har udviklet bryster endnu, de er kun 8, måske 9 år. Hvorfor skal de have toppe på med puder, så det ser ud som om, de har bryster? Jamen, altså, for mig er det egentlig lidt ligegyldigt, om der er indlæg eller ej. Jeg synes simpelthen ikke, 9-årige piger skal gå med toppe på strand. Altså, jeg synes jo i en eller anden grad, altså jeg har en dreng på 3,5, jeg har lige været på Gran Canaria med ham. Han var den eneste dreng med bare røv på hele stranden, og jeg tænker, det er i sig selv, synes jeg, en ekstrem seksualisering, at vi allerede, det som siger, dernede til skal udvælge områder på et barns krop, der skal dækkes til. Det gør mig faktisk rigtig trist til mode. Lad os prøve en gang at høre, hvad forhandleren, det er noget, der hedder Teen Style, jeg skulle næsten tjekke det ud på nettet, hvad de siger om bikinitoppen. Jeg har et klip her med CEO Carsten Vinde, der udtaler sig, at I skal have høretelefoner på også. Prøv en gang at lytte med her. Vi har nogen i vores omgangskreds venner, hvis barn allerede som 9-årig begyndte at udvikle bryster. Og hun var meget generet og blufærdig på det her punkt. Så for sådan en person vil det kunne hjælpe at tage en flad ting ned over sit bryst, som der ligesom presser det ind, okay, i stedet for at du viser en dut. Han siger noget om baggrunden her på bikinitoppen, at han kender en på 9 år, altså som endnu ikke, som havde udviklet bryster, og som ikke brød sig om rigtigt, at man kunne se brystvorten eksempelvis, men altså køber i den argumentation, at det kunne legitimere, at man så sælger, og de har også blonde trusser for eksempel på deres hjemmeside, til meget unge piger, dog ikke G-streng. Hvad siger du, Jon Steffensen? Altså, jeg er jo fuldstændig modstander, som Anna også var inde på, at vi skal have alt det fis til små børn. Altså, jeg har en datter på 5 år i svømmehallen til svømmeundervisning. Der er nogle af pigerne, der render rundt i bikini allerede på strande. Hvorfor kan de ikke bare have lov til at have et par badebukser på? Eller en badedragt, for den til skyld. Det kan være noget med sol osv. Men det er som om, vi gør med små børn, især piger, til seksualiserer vi ekstremt tidligt. Og det er underligt, at jo mere porno, og det er den sådan anden ting, der er i samfundet, jo mere på en eller anden måde tildækker vi os selv i det offentlige rum. Altså, der er jo heller ikke mange kvinder efterhånden, der ligger topløse på stranden. Altså, vi bliver mere og mere tildækket, samtidig med, at vi har en debat om tildækning i det hele taget. Jamen, der er vel to ekstremer, fordi på den ene side, der ser du flere og flere, der tildækker sig. Altså, det er vokset op i 80'erne ved Bellevue i Risgård. Jeg kan garantere dig, der var ingen, der lå med bikinitop. Det var topløst, det hele. Netop. Der var også en stor nøgensektion. Det var meget spændende. Men der er jo dels den her tendens, at der er tildækning, men der er vel også den tendens, at der er en enorm afklædthed. Du ser Nygaards bryster på busserne. Jamen, det er det, jeg mener. Den der sådan underlige pornificering, der gør, at vi samtidig dækker os mere og mere til, jo mere pornificering. Det er som om, det sådan er sådan et kar, der er lige meget i hele tiden, men hvor er det mest fyldt? Men er det ikke bare 70'erne eller 80'erne, der var anomalien, der var parentesen, hvor folk de var så afklædte? Så nu er vi bare tilbage til sådan, som det hele tiden har været, at vi dækker os til, fordi det er privat? Og med den der bonerthed eller beskyttet, det er jo ikke kun omkring kroppen. Det er jo på mange måder, at den ligesom giver sig til kende i vores samfund. Og det er lidt underligt, men jeg synes, kan vi ikke holde børnene uden for den, i det mindste? Men kan vi ikke være at gøre børnene til? Ja, børnene vil selv have det. Ja, altså det, min datter, jeg sad lige og tænkte på, hvornår hun rendte rundt i en bikini første gang. Og der tror jeg da ikke, der har hun da ikke været mere end 6-7 år. Altså, og hun krævede ligesom, altså det, og jeg er jo sådan en helt blød mor, der altid gør, hvad mine børn siger. Nej. Men det var ligesom en, altså det var normen, at selvfølgelig havde hun, skulle hun have en bikini på, og jeg har i virkeligheden ikke, det var først lige nu, når du siger det, eller når I siger det, at jeg sidder og tænker, gud ja, skulle man egentlig bare have sagt, nej, du kan bare løbe rundt i et par bikinitrusser, og så hygge dig med det. Men den kamp, den tror jeg simpelthen, jeg havde tabt, fordi at de bliver jo eksponeret for det her. De ser jo deres veninder, de ser bladene, de ser alle de der, og de vil gerne ligne de voksne. Jamen præcis. Ja, det, man kan jo ikke, altså den første sandhed omkring børn, det er, man jo ikke kan opdrage på dem, man kan vise dem, hvordan det hænger sammen. Ikke? Og der er der jo en sammenhæng. Vi kan jo ikke have de der lukkede rum for børn, når vi selv klæder os på stranden. Nej. Altså, og der er det altså igen, nu er det jo ikke sådan, I skal høre alt om min Gran Canaria-tur, men det påfaldende var jo den anden ende, at de spanske kvinder, de er altså stadigvæk topløse. Altså, så det er altså vores forestillinger om, at vi er, altså hvis man siger, en eller anden progressiv højborg i den sammenhæng. Der er altså nogle, hvis man siger, nogle udvikler nogle tendenser, som... Så vi er ved at rulle frigjortheden tilbage i Danmark? Altså, de er mere frigjorte i Spanien, og det handler selvfølgelig også om et oprør mod den katolske... bundethed, de har været i, hvor de ikke kunne noget som helst, og den giver de stadigvæk udtryk for, nu kan vi. Og derfor skal de fandme ikke have en bikini på dernede. Det er ret vildt, om man kommer ned, og det virker som det er danskerne, der er katolikker, der kommer til Spanien og ikke omvendt. Tilbage til den her seksualiserede bikini, så fandt jeg undersøgelse fra Børnerådet, der viste, at antallet af piger mellem 9 og 12 år, der er utilfredse med deres krop, er fordoblet fra 2008 til 2013. 21,5%, altså hver femte lille pige, kan ikke lide sin egen krop. Og værre står det til med de 13-årige. Her er det 41% af dem, der tænker ofte eller hele tiden på deres vægt. 23% er utilfreds med deres krop og tænker meget på deres vægt. Jesus. Tror I, bikinitoppet med puder, det ligefrem kommer til at modvirke, at piger tænker, at deres krop skal se anderledes ud, end den gør? Nej, det er jo en tendens, det her, at jo mere der kommer af det her, jo flere piger vil have et dårligt selvværd omkring deres helt naturlige, fine krop, og står og kigger så alt for meget i spejlet og alt muligt. Det er ikke noget, man kan undgå, og det er også fair nok, at det kommer, men den der måde, at vi accelererer udviklingen, det er synd for dem, at de ikke når at være børn, inden de bliver... voksne alt for hurtigt. Så Carsten Vindes historie om, at det jo bare for at hjælpe de her piger, altså en historie for de varme lande, men ikke ligefrem fra Gran Canaria på den frigjorte og fede måde. Er det en spænding sidste kom der? Ja, jeg tror altså også bare nogle gange, man skal passe på, ligesom man siger, anoreksi handler om, at der er billeder i hvad hedder det, damebladerne af tynde modeller, og nu skal de unge pigers dårlige selvtillid handle om, at der findes, at markedet udbyder BH'er. Det er jo bare desværre en meget mere kompleks sammenhæng. Altså, det hænger desværre også sådan sammen, at vi har altså fået et præstationssamfund på alle niveauer, på en eller anden måde sætter os, altså man siger, måler og vejer os, og at det selvfølgelig har en meget konkret indvirkning på, hvordan vi oplever og mærker vores krop. Hammer du lige ned en af mine kæpheste, for jeg tror ikke kun, det er Corydons konkurrencestat, det her. Jeg tror også, men du vil enige i, det er mere komplekst, end at det er den her, jeg holder BH'en op. Vi skal altid banalisere det lidt for at lave nogle skarpe linjer. Men den der bikini, der er med til. Jeg gør lige det her færdigt. En ting, som jeg har bemærket på Facebook, det er, når kvinder lægger billeder af deres børn op, så skal de altid roses for, at børnene er enormt cute. Om det så er en eller anden god prinsesse, der ser virkelig sur og vrængende ud, så kommer der altid en masse veninder ind og skriver smuksak. Når det drejer sig om billeder af drengen, så bliver de rost for at være modige eller seje eller kæft, det er fedt, det han gør, altså det bedrifter. Når pigerne så er det altid, hvor er hun bare cute. Mm. Jeg tror, det er der, det begynder blandt andet. Jamen, jeg er helt enig. Men jeg mener bare, at den har, hvis vi skal prøve at finde ud af, du viste lige nogle tal, som viser en ekstrem stigning. Altså, så er det en langt mere kompleks sammenhæng, fordi vi har altid, og måske i stigende højere grad, tidligere haft prinsesser og cowboyer og sådan noget, ikke? Altså, så man, hvis vi skal prøve at gå bag ved, hvorfor er den her tendens stigende, så tror jeg ikke, hverken vi kan lægge det ud ved markedet, eller på den måde, vi skriver på Facebook, men på en eller anden måde må se på, hvor tidlige børn egentlig skubbes ud i at forholde sig til en voksenverden. Mm. Og altså, det kommer de i hvert fald til med den her bikini-top, der skal få det til at se ud, som om, at de i en alder af 8 år har bryster. Du lytter til Andejagt med Anne-Sophia Hermansen. Det næste, jeg gerne vil afspille for jer, det er et klip, som jeg har fundet på forlaget Rosinantes Facebook-side. Det er et klip med digteren Rasmus Halling Nielsen, og jeg ved ikke med jer, men jeg synes, det virker som om, at han har haft begge hænder nede i skålen med has. Prøv en gang at høre, hvad han siger. Jeg hedder Rasmus Halling Nielsen, jeg har skrevet digtsamlingen også. Jeg har fået et spørgsmål fra forfatteren Dennis Gade Kofod, som lyder: en maskine, der kan skrive. Hvad skal den skrive, hvis du vil bestemme? Hvad er det for en tekst, verden har brug for lige nu? Den tekst, som verden har brug for lige nu. Jeg elsker, I er fuldstændig paf. Den tekst, som verden har brug for, det er en tekst, der tager verden i hånden og fører den ud i skoven bag skuret. Til gengæld har jeg et spørgsmål til forfatteren Rasmus Nikolajsen. Hvilken scene fra litteraturen mangler mest swag? Okay, ja. Den tekst, som verden har brug for, er den, der tager den i hånden og fører den ud i skoven bag skuret. Og hvilken scene fra litteraturen mangler mest swag? Undskyld mig, hvad fanden foregår der på den forfatterskole? Men du er den mest sådan kunstneriske. Jamen, jeg vil sige, at kunst er jo ikke rationelt. Kunst er irrationel, og måske har han jo ret i, at den kunst, tekst, vi mangler, det er den, der tager os ud i skoven og fører sig om bag skuret. Det lyder frækt, men jeg tror ikke, det er det, han mener. Nej, men jeg synes faktisk, det er ret smukt, sådan rent sprogligt, at får jeg nogle fantastiske billeder, i stedet for, der sidder en anden fuldstændig konkret forfattertype, der lige så godt går gået på CBS, ikke? Så et eller andet sted kan jeg meget godt lide, at der stadigvæk er forskel. Hvad er det for billeder, du får, når du hører om en tekst, der tager dig ud i skoven og om bag skuret af Jon Steffensen? Jamen, nu snakker vi jo lige før om 68. Der er jo sådan noget herfra, hvor vi står, kan vi se os omkring til alle sider. Altså, det er jo sådan lidt, der er måske sådan en vende lidt tilbage til den tid. Og det er ikke så underligt, at vi ønsker os lidt tilbage, og kunstnere udtrykker sig lidt tilbage til den tid, fordi vi er blevet så satans rationelt, selv når man skal markedsføre sig selv som forfatter eller bog eller et eller andet. Og så igen, ligesom det der med kvinderne og katolicismen og smidebehoven, så kommer der også et oprør, nu er det været nok, og så laver man altså en præsentation af sig selv på den der måde der. Men er det blevet et viralt hit, det der? Altså, eller er det bare dig, der har siddet og kedet dig derhjemme og fundet et eller andet skørt? Jeg sidder tit og keder mig, så jeg finder meget af den slags, og jeg er jo besat af forfatterskolen. Men jeg Anna von Sperling, det der med, hvilken scene for litteraturen mangler mest swag? Du er kulturredaktør på Information. Hvad er dit bud? Og netop ikke litteraturredaktør, så det er der andre, der har bedre bud på. Men det er da et meget godt spørgsmål også. Altså, det altså, jeg har lyst til lige at starte med forlængelse af, hvad Jon sagde. Jeg synes også, det er ret smukt, og det afspejler jo ud over, altså, at vi går tilbage til 68, afspejler, der er jo en kæmpe interesse for naturen i litteraturen nu, som der jo ikke har været i rigtig mange år, og den ligger jo både ud fra det sådan helt, du ved, lidt mere tæt på det sådan klimakritiske, vi skal passe på den her natur, til det mere afsøgende, som man mener vil kunne sige. Mener du oprigtigt, at der er danske forfattere, der begynder at involvere sig politisk, for eksempel i sådan noget som en miljødagsorden? Ja, det er da helt klart. Ja, det er der masser, der har lavet sådan nogle tilbøjeligheder til de der tilbøjeligheder. Nå, jamen, både Kasper Erik og Rasmus Halling og sådan noget, har jo haft nogle af de der dagsordner indover, og jeg tror, det bliver en langt større tendens. Men jeg synes jo ikke lige, den her sætning afspejler sådan en, nu skal vi passe på naturen, fordi vi har kun lånt den af vores børnebørn. Det afspejler en sådan lidt mere afsøgende tilgang til vores forhold til naturen. Og når man så får om bag skuret med, så er det jo ikke længere kedeligt, for der foregår sjove ting om bag skuret. Det har vi jo altid. Hvad foregår der der? Jamen, det var da der i skolegården om bag skuret. Der er kysset man, eller røg smøger, eller... Altså, så på den måde sådan ideen om, at det ikke bare er ude i naturen, men også til nogle hjørner, hvor der er noget frækhed og noget ballade, det er... I'm all in. Jeg er helt opløftet nu. Det var godt. Jeg bad jer om at afkode det her for mig. Til gengæld, så skal vi nu tale om noget, der har gjort mange af os, særligt os, der er borgerlige, meget deprimeret. Dette er Radio 24/7. For tirsdag blev den nye indfødsretsprøve afholdt, og det har fået flere på de sociale medier til at argumentere for, at prøven er alt for svær. Den rummer for eksempel spørgsmål om, hvornår Carl Nielsen levede, om stjernebilleder, folkeviser, stænd og forsamlinger, og om hvornår den første Olsenbanden-film fik premiere. Prøven består af 40 spørgsmål med 3 svarmuligheder. 32 af spørgsmålene skal besvares korrekt. Det er kravet for at bestå mod tidligere, der var det kun 22 korrekte svar. Man har så 45 minutter til prøven, må ikke gøre brug af hjælpemidler. For inden er der også blevet udleveret et pensum. Det er der mange, der har overset, at det sker altså. Har I taget indfødsretsprøven, Jon Steffensen? Du nikker. Ja, jeg tog den i går, fordi jeg vidste, at det var et af emnerne. Det havde jeg så glemt senere for dagen, men jeg tog den på det tidspunkt, hvor jeg kunne huske, at det var et af emnerne i dag. Og jeg ret hurtigt, og jeg fik 32. Lige bang. Hvad med dig, Pia Allerslev? Jeg tog den i morges på vej til mit første møde. Nåede jeg den lige. På mobilen? På mobilen. Og fik 34. Og Anne von Sperling, du har ikke kastet dig ud i indfødsretsprøven? Nej, det har jeg ikke, fordi jeg sad og tænkte på i går aftes, at det jo ikke gav særlig meget mening, medmindre jeg også kastede mig over det materiale, der fulgte med. Ja, lige præcis. Altså, og netop materialet så forstand, har været meget jo, overset. Altså det kunne jeg jo gøre, så kunne jeg tage den, ligesom jeg kunne tage en quiz, som hed hvilken Sex and the City-karakter er du? Eller sådan. Altså hvis man egentlig skulle sige noget omkring, hvad den kan bruges til, så måtte jeg jo lægge lidt mere arbejde i det. Men prøven har jo skabt stor debat. Og særligt så lagde jeg mærke til, at det var sådan, den var blevet lagt ud, at der var mange, der pralede med deres egen uvidenhed, og faktisk synes det var rigtig skønt, at de ikke havde kunne besvare særlig mange spørgsmål. Blandt andet så jeg en skolelærer, der fik masser af likes på baggrund af, at hun ikke havde haft særlig mange rigtige. Hvad fortæller det dig, Pia Allerslev? Jamen, så er vi jo tilbage til den sorte skole og noget. Altså, jeg er jo helt enig. Ja, skal vi ikke tilbage til den? Jo, det er jo det, jeg også synes. Nej, lidt. Men det er jo det her med, at man tror, det er bare en quiz. Men det er jo faktisk for at give nogle nye borgere i vores land en mulighed for at lære noget af det, som nogen så har synes var væsentligt. Og jeg ved ikke, hvor meget gladere dansker man bliver af at vide, hvornår Olsenbandens første film den ligesom udkom. Men det er jo selvfølgelig en fin... Jeg synes faktisk, nogle af spørgsmålene var rigtig fine. Både i forhold til, hvornår kvinder fik valgret, i forhold til, hvad er den dømmende forsamling? Hvad er det for nogle principper, der er i vores samfund? Kan man dyrke sin religion uafhængig af, hvordan samfundet i øvrigt er bygget op, og samfundets love osv.? Jeg synes faktisk, der var nogle meget fine spørgsmål, som gav god mening, også sådan til lige at tænke over, nå, det er sådan et land, vi er kommet til, eller det er det her land, vi gerne vil have lov til at være en del af. Der er en del spørgsmål til historie og kultur. Jon Steffensen, er det ikke meget rimeligt, at man sætter sig ind i et lands historie, når man søger statsborgerskab i det? Jo, det synes jeg faktisk er fair. Altså, man kan diskutere det hele, som man skal den her indfødsretsprøve. Men jeg synes faktisk, det, hvis vi kan sige, det er sgu meget i orden, at hvis man gerne vil være dansk statsborger, at man så også har en anden form for baggrund for at ville det land. Det, hvis vi går, hvis vi siger, at det er i orden, så ja. Og så også det er i orden, at man så kan stille nogle faktuelle krav til vedkommende. Jeg synes, nogle af spørgsmålene... Altså, jeg ville godt nok være bedre, hvis jeg røg ud på, at jeg ikke kunne huske, hvilket år Olsenbandens første film udkom i. Jeg svarede forkert på det. Og det var da ikke det, du skrev på min Facebook i går. I går der skrev du, at hvis ikke man kan svare på det, så skal man sgu heller ikke blive dansk statsminister. Ja. Smiley. Jeg synes, det havde været sjovere. Jamen, jeg synes, der er for mange tal og for lidt fakta. Jeg synes, det havde været sjovere. Hvad er Olsenbanden? Regeringens top? Nordeas ledelse? Eller 3 små småskurke? Så kunne man, hvis man så svarede regeringens top... Og man kunne faktisk godt svare ledelsen i Nordea. Jeg ledelse også er Nordeas ledelse. Men det, jeg tror, når man ikke gjort sådan, så er det for svært. Så er det for mange, der svarede forkert. Men jeg savner lidt, at jeg synes, der er for mange åndssvage årstal. Hvem er Carl Nielsen? Statsministeren i Danmark? En dansk komponist? En Hollywood-skuespiller? Mm. Og hvis man så ikke kan sige, en dansk komponist, så har man måske ikke rigtig sat sig nok ind i det stof. Og det er jo nemlig rigtigt. Det er jo ligesom, hvis man skal op til køreprøven, så skal man have tilegnet sig et pensum, som man så skal svare på, eller man skal så se, om man har tilegnet sig det godt nok. Og det glemmer man jo lidt her. Når jeg fik 32, har jeg jo ikke læst pensummet. Men det var der jo også mange, der kommenterede, der åbenbart havde glemt. Og som kritiserer prøven for at være fyldt med arbitrære, med tilfældige spørgsmål, og hvor er det latterligt, at man skal have en idé om, hvad sylfiden går ud på, og Olsenbanden, hvornår den første film fik premiere, etc., etc. Det er også latterligt. Altså, der er de der årstal, det synes jeg er lidt ikke latterligt. Det, der er allermest latterligt, er sgu da reaktionerne. At folk, de praler med deres egen uvidenhed, overhovedet ikke aner et klap om, hvad indfødsretsprøven går ud på heller. For de har jo ikke vidst, at der var faktisk et pensum. Ja, der har du også en pointe. Du har da absolut en pointe i, at men du er inviteret herind, fordi du skal skændes med mig. Jeg vil jo sige, at du har en pointe i, at det er underligt, at vi er så anti, at vi ikke vil lære, at vi ikke synes, det er fedt at lære noget. Altså, jeg kan da se min egen datter på 5. Ikke, du gider ikke sammen med mig om hende. Men man vil jo sindssygt gerne lære fra starten af. Man er så læringssulten. Og hvornår er det, det stopper? Det har jeg prøver at holde den der, det er, at det øjeblik begejstringen ikke er der længere, eller man ikke bliver motiveret til at lære. Jamen den stopper, og det kan jeg godt fortælle. Den stopper med venstrefløjen, der siger, det er okay, du er dum. Du skal ikke, bare have 2 i gennemsnit for at komme på gymnasiet. Ja, du behøver ikke gøre dig en pind umage. Det er på en politisk, enten venstre eller højre. Så nu sidder Anna men, og... Men den stopper ved, at det ikke er sjovt at lære. Og det er jo ligesom lidt det her, der også giver udtryk for, at det er jo ikke sjovt at lære, altså at den der anti, at det at lære ikke er sjovt, og det er åndssvagt. Anna von Sperling? Ja, men jeg synes, at der er mange ting. Altså primært så har jeg det sådan, jeg sådan har tænkt på, når jeg har været på de sociale medier de sidste dage, at sådan en overophedet værdidebat med meget få koldhoveder i hvert fald overhovedet ikke kan tåle, at temperaturen stiger over 20 grader. Altså koldhoveder, fordi... det er dem, der mener det samme som dig. Nej, det er det. Det er dem, der i hvert fald prøver at forholde sig til fakta. Og der mener jeg, faktisk alle de emner, vi kommer til at have op i dag, er der røget nogle vigtige fakta. Altså, for det første her, den vigtige fakta, du også gjorde opmærksom på, at man faktisk har noget materiale, man kan læse op til. Fint. Hvis man havde startet der, så kunne vi have fået en lidt mere ordentlig debat. Men hele den her diskussion om, hvad det er for nogle spørgsmål, der er. Altså, skulle det være virkelig nyttigt, så hed spørgsmålet noget omkring, hvordan logger du ind på en nem idé? En tur-retur til Horsens gør den billigst med et rejsekort eller med billet. Eller sådan. Lad os blive enige om, det er jo egentlig ikke det, det handler om. Mange af de her diskussioner, fint nok, men hørt måske til over i Bertels kanon eller sådan. Ikke? Fordi det, der ligger bag det her, og det, som ingen har diskuteret, det er jo grundlæggende set, når vi har så svær en prøve, så er det vel også fordi, der er en politisk stemning for, at ikke alle får statsborgerskab i Danmark. Men prøven er jo ikke svær, når du bliver eksamineret i spørgsmål på baggrund af et stykke udleveret materiale. Jeg er enig med dig i, at den her prøve, det er en læs og forstå prøve. Du skal læse og forstå det her. Du skal vise vilje til, at du gider åbne en bog. Virkeligheden er jo bare, at vi har en hel del mennesker, der kommer op til de her prøve, der ikke har oplevet, at selvom at de har læst det, så kunne de forstå det. Og det er så sådan, at de mennesker er også efter dumprøvet en del af det danske samfund. Vi er trods alt ikke der, at man bliver sat på et fly, hvis man er en total idiot ude i stænderforsamlinger, vel? Så for enden af det her er jo altså diskussionen om, ønsker vi et samfund med en ret stor gruppe mennesker, som er født og opvokset i Danmark, men som ikke har de samme rettigheder, men heller ikke de samme pligter. Og det er der, jeg synes, at det er en vigtig diskussion, som handler om, hvem er det, der kan deltage, og vi forventer, at de deltager fuldt i det demokratiske samfund men i Danmark. Men hvis jeg nu kører den der så ud i sin ekstrem, vil du så mene, at man bare kan gå ned, ligesom du kan trække nogle kondomer og en cola i en eller anden automat, så kan du også trække statsborgerskab. Det mener jeg ikke, men jeg mener fordi hele tiden, vi må diskutere. Vi må så diskutere, hvor er det, vi skal sætte den grænse. Men hvis vi kan se, at der er en stigende, at der er en gruppe mennesker, som ikke kan bestå den, når vi har et politisk tilbøjelighed til at gøre den sværere fra sidste omgang, hvad jeg kan forstå, den er blevet. Hvad, ja, fra 22 er, det så, til 32. Hvad er det så for nogle konsekvenser, som det har for vores samfund? Fordi hvis vi har det fint med, at vi skærer fra neden, fordi det kommer vi jo til her. Det er jo ikke, hvad ved jeg, den engelske skolelærer, der er blevet, har mødt en sød pige i kibbutz og brudt her i 40 år, der ikke består den her. Det er jo i høj grad nogle af de folk, som er på bunden af vores samfund i forvejen. Og det må være den debat, der ligger bagefter. Og den drukner bare i snak om Olsenbanden, synes jeg lige nu. Hvad mener du om den svada? Anne von Sperling er on fire, så Pia Allerslev, mens vi venter på, at Naser Khader er igennem på en telefon, så lad mig lige få en kommentar fra dig. Jamen, jeg forstår godt den sådan helt grundlæggende synspunkt på det, men jeg synes bare også, at det er vigtigt, at vi stiller nogle krav til de borgere, der bor i vores land, uanset om de så er danske statsborgere, eller gerne vil være danske statsborgere, eller overhovedet ikke er interesseret i at være det. Så for mig, der handler det egentlig grundlæggende om at have både mod og lyst og vilje til at stille nogle krav, og det er uanset, om man så skal i gymnasiet, eller om man bare gerne vil have lov til at stemme til det næste folketingsvalg. Jeg bliver bekymret, når jeg ser familier ude i Tingbjerg, som... jeg stod derude under sidste kommunalvalgkamp og spurgte de her, skal I stemme nu her til kommunalvalget? Og så siger de, nej, men vi kan jo ikke stemme. Jo, det kan I faktisk godt, fordi hvis I har boet 3 år i Danmark, så må I gerne stemme til kommunalvalget. Der var nogen, der havde boet her i 21 år, og som ikke anede, at det var en mulighed. Det var jo så nogle af kvinderne, det var nogle af kvinderne, som så ikke lige havde fundet ud af via deres mænd, at det der valgkort, der kom ind ad døren, og det faktisk også var et, der havde adgang til dem. Det synes jeg er et kæmpe problem. Så sådan nogle ting synes jeg jo, at vi er nødt til at oplyse om, at man faktisk godt kan tage del i det danske samfund og i vores demokrati, og vi har faktisk en forventning om, at man gør det. Der kan det godt være, at man ikke kan stemme til Folketinget, før man er blevet dansk statsborger, men man kan faktisk tage meget del i det danske demokratiarbejde i øvrigt på mange måder, og det er sådan nogle ting, jeg synes, man skal gøre meget mere opmærksom på. Jon Steffensen? Jamen, så kunne det jo være et af de spørgsmål, i stedet for det om Olsenbanden. Det kunne det. Test. Det kunne det. Den sidste ting, det er, at jeg kunne godt tænke mig, at den her test blev obligatorisk for alle danskere, også danske statsborgere over 16. Og så kunne det være ret interessant at se, hvor mange procent, der svarede rigtigt. Og de skulle nok have fået en pjæse ind ad døren, husk den som delt, inden der gjorde, at alle svarene faktisk stod der. Og der tror jeg ligesom Anders her, at der vil være rigtig mange, specielt i bunden, der ikke vil bestå den her test. Og der, så er vi jo inde på, at hvem er det, vi gerne vil have til det her land, og hvem er det måske også, vi har brug for? Altså nu hørte jeg forleden dag, Anne-Grethe Foss, hvor jeg sammen med, hun sagde, at de kan simpelthen ikke få arbejder ned, og de kan ikke finde arbejder i Danmark til at lave metroen. Mm. Og det kan da godt være, at de arbejdere, der skal lave metroen, de ikke vil bestå den her test, men de kunne fandme lave metroen. Og så er det igen... Vi skal ligesom også lige finde ud af, hvordan er det der samfund at bygges op. Jeg er helt enig i, hvad du siger, Pia, om, at det gælder om, at vi får alle mennesker med. Men jeg er ikke sikker på, at det er den her test, der alene får alle mennesker med, især ikke med de spørgsmål, den har. Men vil du så mene, at vi ikke behøver at have en indfødsretstest? Jeg synes, den er diskutabel. Jamen, ja eller nej? Skal vi have en test, eller skal vi ikke have en test? Måske kunne man gøre en test... stille og roligt med, at når man kommer op, så efter nogle måneder, hvor man havde gået i skole, man havde tilegnet sig en form for dansk sprog, at man sådan løbende justeret og optimeret. Jeg ved ikke, om man skal have sådan en rigtig test. Jeg synes, det er vigtigt, at man bliver ved med. Jeg synes, det er spændende at være i Danmark. Det er spændende at lære sproget. Det er spændende at sætte sig ind i samfundsforhold. At du faktisk kan stemme her til kommunalvalgene, og hvad du ikke kunne for det land, du kom, og sætter sig ind i, hvordan vores land er bygget op, og at man løbende justerer og animerer, og at folk får tilegnet den viden. Og det ved, synes jeg ikke, den her test decideret lægger op til. Det er mere en smid nogen ud. Der er en, der skriver på Facebook, det er helt okay, at man skal forholde sig til det samfund, man gerne vil leve i, men hvad er det for oplysninger, man beder folk om at have parat, som parat viden? En restaurant med 3 Michelin-stjerner. Velkommen til Overklasse Danmark. Er I enige i, at det her det udtrykker eliten eller overklasseviden? Det synes jeg ikke. Altså, det er jo, hvis man åbner BT eller en anden avis, så er det jo, eller et forside, eller bare kigger i fjernsynet en gang imellem, så er det jo sådan nogle, vi godt kan lide at prale af. Det er jo også en del af vores kultur. Det er vores madkultur. Så det synes jeg da, at man kan få lov til at fremhæve Geranium som en fantastisk restaurant i sådan en prøve der. Det synes jeg egentlig ikke... Ja, der er en her, der har fået klasseforskel på hjernen, eller hvad? Fordi ja. Handler det ikke om, at vi har her en flok mennesker, de har forfulgt deres drømme, de har gjort sig umage, og de har sparket sig selv op i verdenseliten? Jo, præcis. Anna von Sperling, du jamen, altså, hvis der står i det materiale, mener man du, læser... at det her det er overklasse spørgsmål, at man forventes at kunne vide, hvad det er for en restaurant, der har fået 3 Michelin-stjerner? Som sagt, synes jeg faktisk ikke, det er en specielt interessant diskussion, hvad det er for nogle spørgsmål. Men du skal diskutere det med mig lige nu. Jamen, jeg mener bare, okay, men hvis det står i det materiale, man har fået udleveret, at det er Geranium, og man, vi ønsker, at de folk, som søger statsborgerskab, skal vise, at de vil det, og derfor skal læse noget materiale grundlæggende og svare på det, så kunne det jo som sådan være hvilket som helst spørgsmål, inklusive om Geranium. Altså, jeg tænder på indignationen over det. Nej, det gør jeg virkelig. Den del gør jeg ikke. Altså, og når jeg tænker det der med, sådan det, i den mere bløde integrationsafdeling, tror vi på, at folk oftere står med en bajer over hækken og diskuterer, hvor mange kommuner der er i Danmark, end hvem der er med i Olsenbanden, eller altså, hvad er det for en type, hvis vi skal til at diskutere, hvad er det for en type viden, der ligesom gør, at du, når du går ud og har fået det her papir i hånden, så på en eller anden måde bedre egnet til at indgå i det danske samfund, så kan jeg hverken se geranium eller antallet af kommuner i Danmark nødvendigvis klæder bedre på. Prøv en gang at forklare mig, hvorfor tror du, det her skaber så stor debat? Altså, da jeg lukkede på Facebook både i går og i forgår, så er det her bare kørt som sådan en steppebrand ind over alle mulige Facebook. Jamen, det er jo fantastisk viralitet, fordi det er en test eller sådan. Altså, det er jo klart, der er nogle diskussioner, politiske diskussioner, som simpelthen bare egner sig bedre til de sociale medier. Jo, men det er jo ikke jægerfly, her kan du sige, vi diskuterer. Nej, du kan heller ikke gå ind og tage ind. Der er ikke nogen, der lavede en fed test om jægerfly. Altså, det har den der, det er et lille hjørne nu af en stor og virkelig vigtig, vigtig debat om integration i vores samfund, som har fået luft, fordi den kan noget på de sociale medier. Og man kan gå ind og sige her, at jeg er enten klog, eller også er jeg dum, og det kan man have en politisk pointe knyttet til. Og derfor får den vel sådan en. Men det er da også klart, de er da rimelig provokerende, de spørgsmål. Fordi de lægger op til en debat. Hvem har fundet på dem? Altså, jeg kunne da bedre lide, må man sige, nære i det danske samfund. Må man gifte? Det kommer vi til i anden time. Der skal vi diskutere nære og hånden. Må man have flere koner i det her samfund? Altså, noget, der decideret kendetegner, nej, det må du ikke. Men det vil jo også blive sådan en diskriminerende ting, ikke? Jo, men det er altså noget, der sætter en helt klart... det fortæller om, hvad det er for et land, vi er lige nu og her, mere end de der stænder forsamlinger, og det der, som jeg ved Gud ikke kan se, hvad vi kan bruge, kan fremme udviklingen i det her samfund, eller fortælle, hvad det er for et samfund i dag. Der er ingen i det her land, der aner, hvad stænderforsamlinger dybest set er. Men det er jo en vigtig snak, hvis det var, vi mente, at den her test gik ud på at klæde folk bedre på. Netop. Og er der nogen, der tror, at den her test går ud på at klæde folk bedre på? Altså, ja, jeg er faktisk en af dem. Du tænker simpelthen, at det, man seriøst lærer via det der materiale, er, ja, er sådan for folk, der er... Du får et kulturelt og et historisk Danmark. Ja, det mener jeg er helt alvorligt. Men jeg er nødt til at få et klart svar på, skal vi have de her indfødsretsprøver, ja eller nej? Ja. Jon Steffensen. Ja, men på en anden måde. Hvad siger du, Anna von Spalding? Ja, det kan vi godt. Det kan vi godt. Det kan vi godt. Altså, jeg er for eksempel stor tilhænger af overgangsritter. Jeg synes, det er en alvorlig ting at få dansk statsborgerskab. Mm. Jeg er da tit misundelig på andre lande, der faktisk evner at tage hånden på hjertet og se på et flag, der blafrer og synger nationalsang. Altså, du ved, hele den del, det er ikke noget, man bare går ned og trækker i en automat. Men vi bliver nødt til at diskutere... Skal vi begrænse folk, som lever i vores samfund, fra at blive fuldbyrdige medlemmer af vores samfund på den måde, vi gør i dag? Og det mener jeg ikke, vi skal. Du lytter til Andejagt med Anne-Sophia Hermansen. Vi skal videre til det, der i weekenden var en varm kartoffel, som så lige pludselig bare blev iskold. Det er en ny kampagne. Giv en hånd uden at røre en finger. Jeg har lagt et billede foran jer her i studiet. Jeg har fortsat besøg af kulturredaktør fra Information, Anna von Sperling, af børne- og ungdomsborgmester Pia Allerslev og af talerdirektør Jon Steffensen. Prøv en gang at fortælle mig, hvad I ser. Det her billede, der ligger en i en liggestol. Du griner, Jon. Hvad ser du ellers? Det er da sjovt. Jeg troede først, at det var bagsiden af Information eller Weekendavisen eller et eller andet, der prøvede at lave... en joke? At det var ATS? Ja, at det var en joke på en eller anden måde, fordi det er jo så hysterisk morsomt og samtidig pinligt. Og jeg kan simpelthen ikke forstå, hvordan det reklamebureau har... er kommet igennem med det her, og der er en eller anden chef på, er det Spis? Er det Spis Rejser? Ja, det er det. Der har sagt ja til at lave en annonce, der ligesom bruger en meget ulykkelig situation, nemlig alle disse mennesker, der drukner halvvejs over Middelhavet, inden de når en græsk ø for at komme ind i det forjættede Europa. Og så bruger man altså det nu, at man kan rejse ned til Lesbos, hvor de her mennesker driver i land, Og så kan man sidde i en liggestol med havudsigt, og åbenbart at se på de her flygtninge. Vi skal huske teksten. Giv en hånd uden at røre en finger. Så sidder han og bevidst ikke rører en finger, men har lagt armene sådan bag nakken og læner sig tilbage i sin flugtstol og kigger ud over, der er en lille palme også, så vi kan virkelig sætte sig ind. Han sidder i sydens sol på sådan en strand, vi alle ønsker os. Og så kan man komme til Lesbos for 12,99 og spare øre 2.600. Jeg tror, det handler om, at de har svært ved at sælge rejser til de her græske øer i øjeblikket, og de har en masse hoteller dernede. Og så prøver de på en eller anden måde, og den forstår jeg godt, at sige, det er bedre, I kommer og bidrager til det her samfund, der er lidt mast af, at I vender ryggen til dem i øjeblikket og vælger Spanien, er blevet det foretrukne rejsemål i stedet for Grækenland i år, og det hænger jo nok sammen med det. Så der er altså en alvorlig slagside i deres rejseaktivitet. Dem, der har alle de her rejser til Grækenland, de lider nød, og så prøver de at sælge dem på, at det er bedre, I tager afsted. Men tror du egentlig ikke også, at lokalbefolkningen lider nød? Jeg har været på Lesbos for mange år siden. Det var under finanskrisen, jeg kan fortælle dig. Det var ikke særlig kønt, og jeg kan forestille mig, at det er endnu værre. Vi havde det også i Tunesien, da der sprang nogle bomber nede ved et hotel, at det var det værste, der kunne ske for Tunesien. Vi har det i Egypten, når der sker det der. Fordi hvis turisterne ikke kommer til de steder, der er så død afhængige af turisme, så er det jo klart, det er det samme som, at landbruget stod fejl et år eller to eller tre i Danmark. Så er det ikke godt. Så det er da rigtigt nok, men stadigvæk, så synes jeg, at de skulle have lavet annoncen anderledes. Det her er ikke kønt. Men Pia Allerslev, der er mange, der kalder den her annonce for usmagelig, og så er der også andre, der tilkendegiver deres sympati med Spis. Så hvad er det, der gør, at annoncen på en og samme tid både fejler og lykkes? Jamen, jeg tror, det er jo fordi, den er så vanvittigt provokerende. Altså, jeg tror, vi alle sammen sidder og tænker, at vi burde gøre noget. Og det er jo det der sådan lidt købe afladet, ligesom når man giver 100 kroner til Danmarks Indsamling, eller til hvad der nu ellers er, ting og sager. Så har man gjort noget, og så er man en dygtig borger, eller så et dygtigt menneske. Men det her, jeg så den også, da den var i avisen, og jeg blev vildt provokeret af den, fordi jeg tænkte, det er et forkert signal at sende. Og jeg kunne ikke selv finde på at købe en rejse til Lesbos for at gøre, altså så ville jeg gøre det, fordi jeg synes, det var smukt, eller spændende, eller interessant, eller noget andet. Jeg ville altså ikke, jeg blev ikke inspireret af den her til at tænke, nej, ja, godt, så gør jeg, nu hjælper jeg dem og deres økonomi ved at gøre det her, fordi jeg synes, det er så provokerende. Men de har jo opnået det, de gerne ville. Så det er jo et skide godt reklamebureau. Ja, dårlige omtaler er jo bedre end ingen omtaler, hvis Simon Spies gamle credo. Det næste, jeg har med her, det er en Facebook-opdatering fra Anders Ladekald. På en gang at tage de papirer, jeg prøver at give jer her. Det er Dansk Røde Kors generalsekretær, der mener, at Spies håner nødhjælpsarbejdet. Prøv en gang at læse op, hvad han skriver på sin Facebook, Anna von Sperling. Lidt for smart. Tænk på dine kollegaer, der dagligt sætter livet på spil for at hjælpe andre, ikke fra en liggestol. Disrespekt for nødhjælpsarbejdere. Tror ikke, Spies bliver min næste rejsearrangør. Men annoncen, går den egentlig på nødhjælpsarbejdere, eller går den på at komme en kriseramt økonomi på Lesbos til undsætning? Ja, altså den handler jo ikke om nødhjælpsarbejdere, men om de nødlidende. Ja. Og det er vel med al respekt for nødhjælpsarbejderne de vigtigste i den her sammenhæng. Og jeg dem handler annoncen bare ikke om. Nej, det gør det jo ikke. Og jeg har skrevet en leder, som hedder til forsvar for Spies, fordi jeg mener på rigtig mange måder, at det her det er en rigtig god kampagne. Det gibbede det også i mig, fordi det der med at sammenblande rejseannoncens æstetik med verdens ubehageligheder, er da gibbende. Men jeg synes faktisk, det er godt gib. Altså, jeg synes jo, en af de store udfordringer, jeg tror, vi er nok et af de rigeste lande i verden, derfor rejser vi også mest, måske lige overgået af de fattigste lande i verden, der bliver nødt til at migrere. Så vi er jo hele tiden konfronteret med det her ret vilde, det er, at være turist kræver virkelig mørke solbriller, ikke? For det kræver, at du ligger i den her liggestol, og samtidig på en eller anden måde kan adskille det fra ham, der ligger derovre i sit eget skidt på gaden. Det er en stor disciplin som turist. Du rejser ud i verden, og derfor møder du verden med al den talentighed. Så at vi engang vil blive mindre om det, har jeg det ganske fint med. Udover det, så har jeg det sådan, gør Spies ikke bare det, vi beder virksomheder om i dag. Tag ansvar for, når de er ude i verden, så er de der altså også lidt i medgang og modgang. Altså, er Spies i den her situation ikke ude og sige, det er helt almindelig fair trade at sige, at når vi har haft Lesbos som destination i mange, mange år, så vidt jeg ved, at Spies er de første, der kom til Lesbos, at når det så går ned af bakke, så prøver vi også at blive på Lesbos, og så prøver vi faktisk at få nogle indtægter til det her land. Altså, så jeg synes, at det var virkelig et eksempel på sådan nogle automatreaktioner, der ikke lige tager vejret ned og op igen. For jeg er faktisk modsat dig, Pia, så berører det mig faktisk lidt. Jeg tænker, hvis jeg skal ned og spendere en masse penge, hvorfor kunne jeg egentlig ikke gøre det på Lesbos? Det, der jo skete under den her krise, flygtningekrisen, var, at de lokale på Lesbos løftede et kæmpe ansvar, som myndighederne, de formelt ansvarlige myndigheder, simpelthen ikke evnede at gøre. Og de blev kørt ned til sokkerholderne og står nu uden deres indtægtskilde. Vi står med en kæmpe flygtningskrise, og her synes jeg jo i en eller anden grad, at der er en virksomhed, en dansk virksomhed, som går ind og siger, det vil vi gerne være med til at være en del af, at afbøde. Pia, ellers laver du blevet overbevist? Ja, nej, fordi jeg godt lide, at Anna von Spanien sidder sådan lige og har nævn også i bordet, hvor ligesom hun har trækket øvnerne og spist dig for mig op. Det er meget overbevisende, men jeg har det stadigvæk sådan, jeg synes, den provokerer mere for provokationens skyld. Jeg ville jo hellere have, og det gør de jo i øvrigt, altså, at de satte priserne ned og sagde, lavede en anden vinkel, så havde den selvfølgelig ikke fået så meget omtale. Og det er jo det, der er... Altså, og det er bare, fordi tror du, jeg synes, de har tænkt det, at de gerne vil have en masse omtale? Selvfølgelig har de det. Altså, det her det er jo et skidegodt reklamebureau, der har siddet og tænkt. Nu de gør siger vi de noget, jo selv, fordi de prøvede at sende presmeddelelser ud om den her problematik, uden der skete noget, og så siger de selv. Ja. Så de har jo ramt godt. Helt rigtigt, og de har jo gjort det rigtige, kan man sige, fordi de gerne vil sælge nogle flere rejser. Altså, man skal jo heller ikke spise, er jo ikke en stor, hvad hedder sådan noget, velgørenheds... Præcis. De gør det jo for at tjene penge, de gør det for at sælge nogle flere rejser til Lesbos og de steder, hvor vi så ikke rejser længere. Og det gør de på en vanvittig provokerende måde, som jeg bryder mig stadigvæk ikke om måden, men jeg kan sagtens se effekten. Du mener ikke, det er nødhjælp at booke en charterrejse. Der er jo også spis som mellemmand, fordi hvem er det, der kommer til at tjene på det her? Ja, det kan det er man jo ikke et spis. Nej, ja, men det er jo, det er jo klart. Det. Klart, der er ikke nogen, der har sagt... Altså Det gør en hver virksomhed, der er ude i verden og prøver at forholde sig til, kan vores underleverandør få lidt flere penge? Skal de arbejde under så dårlige vilkår? Alle de her ting er jo stadigvæk hele tiden under bunden i hensyn. Ikke? Det er jeg ikke prøver mig op. Altså nu, den annonce, jeg har fået her, prøver jeg faktisk retfærdiggøre, hvis du vil hjælpe en flygtning. Og der kommer faktisk en tekst, som den, jeg efterlyste før. Jeg vidste ikke, den var der. Jeg prøver mig ikke om overskriften nødhjælpsarbejde. Men det, der er helt rigtigt, hvad andre siger, den rammer jo også lidt ned i en selv. Fordi personligt vil jeg ikke bryde mig om at rejse til Lesbos og sidde i en liggestol, og samtidig med at jeg kan se, at der ligger nogle både, som måske jeg kommer til at se nogle mennesker drive i land, som lige længere henne af stranden. Det vil jeg simpelthen ikke bryde mig om, så jeg vil vælge et andet sted. Velvidende, at de jo driver i land. Ja, velvidende. Uanset, velvidende, at hver eneste gang, du tager på en turistdestination, så... Rigtigt, men Anna, vil du selv tage til Lesbos? Det er der, den rammer mig. At når, jeg bliver ramt ved, at det er jo simpelthen at vende ryggen til virkeligheden. Ja. Og det minder mig om det der billede, det der ikoniske billede, dengang der var en tsunami på Thailand, hvor der ligger en anden kvinde, og der ligger et par. Henne lidt i hjørnet ligger der faktisk nogle lig fra den her tsunami, og hun ligger og lader som ingenting. Ja, jeg tror ikke, der er lige på, men der er i hvert fald udlæggelser. Der skal en ret stor... og det har jeg ikke lyst til at være men Jon, provokerer annoncen os så, fordi vi erkender vores egen utilstrækkelighed og bliver mindet om, at vi ikke har gjort noget for at hjælpe flygtninge, og måske heller ikke formår at gøre det. Nej, men det er det, jeg synes, det er irriterende, den her, fordi jeg havde bedre sagt, vi brændte inde med en masse rejser til Grækenland, til Lesbos. Vores hoteller står tomme, fordi folk åbenbart er bange for det. I skal bare vide, at dem, det rammer mest, det er faktisk de mennesker, I samtidig prøver at solidarisere med. Altså, så er man skal gå all in, for jeg forstår godt, at Anders leder, men jeg synes bare, at spis skulle have været mere. Jeg bryder mig ikke om den der smarthed med det der nødhjælpsarbejde. Det bliver for meget af det gode. Det, som jeg synes er problemet med annoncen, det er, at det er svært for den altså, at komme ud med sit budskab, fordi den har et budskab, der ligger uden for annoncen. Den har svært ved at stå alene. Nødhjælpsarbejde kommer til at provokere mig, fordi hvis jeg nu ikke vidste noget om Lesbos økonomi eksempelvis, så ville jeg synes, det var en bizar sammenblanding af kommercielle interesser og menneskelig elendighed. Jeg skriver også med leder, det mener jeg også, at den skulle da lige have haft et ædrueligt gennemsyn, den tekst. Jeg synes også, at teksten er... De har siddet med hænder nede i skålen med hash, men det gør de jo på de der reklamebureauer. Altså helt videre om næsen. Og... Men I tror, at det er... Det er ikke hash. Ej, ikke videre om næsen. Det er noget andet. Ja, det er det. Der er forskel. men tror I, jeg er lidt i tvivl om det her, det er dumt, eller om det er genialt? Altså, er der nogen, der har siddet og tænkt igennem, nu laver vi en shitstorm, får en masse omtale med fuld overlæg og bevidsthed, eller om der er tale om nogen, der bare ikke har tænkt sig om? Jeg vil kigge på prisen, 12,99 for en uge. Det er billigere, end jeg kan få, kan se ved siden af, to nætter på Falster for 13,95. Og jeg tror altså, at folk kigger på prisen, og så skider de på resten. For det er delen med billigt, man kan komme en uge afsted for 12,99. Og det viser jo faktisk, hvor forfærdeligt det er, at når et land rammes, eller noget rammes af virkeligheden, så flygter vi som turister og vælger et sted som Spanien, indtil det måske bliver ramt. Og det er der, hvor jeg føler mig rigtig ramt, fordi jeg kan godt identificere mig med at vende ryggen til virkeligheden, samtidig med at jeg udgyder en masse smuk snak samtidig. Men det påvirker en som turist. Nu nævnte jeg før, jeg var på Lesbos for nogle år siden, hvor finanskrisen ramte. Der var olivenfabrikker, der var lukket, der var faldefærdige bygninger. Der var en hel masse, som tidligere havde været blomstrende, som nu var falmet. Der var en masse mennesker, der sad på torvet. Det ved jeg godt, de gør tit. Men de sad der også i... Ikke bare fordi de ville sidde og spille lidt skak eller petanque eller andet. Der var også en ledig gang i det. Armod. Det var armod, ja. Det kunne da heller ikke undgå at påvirke mig. Men det ville også påvirke dig så meget, nu hvor vi ved, hvad situationen er på Lesbos, at du vil ikke tage dig til, Jon Steffensen. Jeg vil ikke have lyst til at sidde som ham der med armene på nakken eller over i en flugtstol og kigge ud over vandet. Jeg vil føle mig meget magtesløs. Jeg vil føle mig ekstremt ubehagelig, hvis jeg vil gøre noget. Og det mener jeg, og det er ikke for busgården. Hvis jeg havde en uge, og jeg kunne tage ned og hjælpe på en eller anden måde, så ville jeg skulle gøre det, og så ville jeg sige, at det var en form for bidrag, og også en form for ferie, og prøve noget andet, ligesom jeg tog i kibbutz en gang. Jeg ved godt, man ikke kan sammenligne, men at gøre et stykke aktivt arbejde. Jeg ville ikke kunne holde ud og sidde i min flugtstol og kigge på ned og elendighed. Jeg ville også have mere respekt, hvis man havde lavet den her. Altså hvis man havde droppet den der ene linje der. Altså give en hånd uden at røre en finger. Men hvis man sagde, prøv at høre, vi har hotellerne stående alligevel. I kan komme derned. Der er mad, der er overnatningsmuligheder. Og så går vi i et eller andet partnerskab med nogle af de frivillige, der er dernede. Så det er lidt uden for, hvad man... Det er en aktiv ferie på en lidt anden måde, det her. I stedet for et højskoleophold, så får man faktisk nu en mulighed for at bidrage med noget. Men det er på de spisehoteller, vi kender, og det er med det set op og guider og alt muligt andet. Og en kæmpe rabat. Men de er jo ikke nødhjælpsarbejder. De er jo rejse... det er jo en rejsekoncern. Altså. Jamen, hvis vi skal hvis man skulle være tro mod den overskrift, så skulle man jo også sige... Gider I at bidrage, og I kan bidrage ved at købe rejsen, og så samtidig så laver vi et setup, fordi vores guider, de skal alligevel arrangere ture, eller de skal arrangere udflugter, eller alt muligt andet. Så går vi i samarbejde nu med de lokale frivillige, og så jeg kender masser af mennesker, som har rejst til Lesbos, og har været dernede, og stået og hjulpet, og de har jo selv arrangeret og betalt og alt det her. Så ville jeg have haft respekt for Spis, hvis de var gået ind i det her arbejde. Anna von Sperling, hvad støder der egentlig i det? Fordi jeg ved godt, at de er en charterindustri, etc., og også har et vist CSR-arbejde, men for mig der lyder det som en udmærket form for produktudvikling at sige, jamen vi har rejser derned. Vi insisterer på også at lave et stykke CSR-arbejde, som ikke bare hører til i en eller anden røvsyg rapportering, men vi gør rent faktisk noget. Nu laver vi en kombination af rejser og folks godgørenhed, deres velvilje, og siger, at du kan faktisk godt spille en rolle i verden. Men det er jo der, tydeligvis, at annoncen misser i sin kommunikation. For det deres pointe er, det er ikke at hjælpe flygtning. Det deres pointe er, det er at sige, hjælp den økonomi, der har lidt så meget under, at flygtningen har været her. Derfor tilbyder de også, at da flygtningekrisen var på sin top, der måtte man tage 20 ekstra bagage ned til at give til flygtning. Det, de siger nu, det er, tag 10 kilo feta og oliven med tilbage, for nu handler det om at stimulere den lokale økonomi. Så der kan jeg virkelig, altså det går op for mig lige nu i den her snak, at der har de altså misset i deres kommunikation af, hvad det egentlig er, de gør. For det, de vil hjælpe, er den lokale økonomi. Det er den nødhjælpsarbejde, der retter sig imod. Og det er jo ikke nødhjælpsarbejde. Det er jo så det, reklamebyrået har fundet på at kalde det. Men det kan man jo godt kalde en økonomi. Altså, nødhjælpsarbejde er vel ikke kun rettet mod flygtninge, men kan også være rettet mod en økonomi, der er på røven. Lesbos økonomi er en nød, fordi den har blevet bygget op på turisme, og på grund af den her geografisk uheldige placering, nu har mistet 80% af den. Det er i hvert fald, det er jo ikke, hvis vi skal sammenligne med den nød, som flygtningene lider jo ikke. Altså, Spis mister en kæmpe mulighed. I øjeblikket er det blevet meget, at virksomheder skal tage et ansvar. At virksomheder skal vise, at de vil en del af samfundet. Det er i orden at lave profit, men man skal samtidig også vise, at være ansvarlig virksomhed på alle mulige måder. Og der misser de kommer næsten i mål, og så misser de den alligevel, ved at der er et eller andet tåbeligt reklamebrud, der lige har givet den tand for meget, og en direktør, der ikke har helt været klar over at balancere og sige, ej, I er gået over stregen med det, vi vil, hvis de ville det. Og det er sindssygt ærgerligt, fordi de er ret tæt på at komme i mål, som Anna har skrevet sin leder, at de er tæt på at ramme skiven rent, og så forpurer de det hele. Fordi hvis der nu bare havde stået, i stedet for nødhjælpsarbejde, så havde der stået hjælp. Lesbos, mens du holder ferie, og der har været det samme billede. Eller tag ansvar. Jamen, været mere direkte på, det hedder, smid de penge, have en fest, tag lige feta med hjem, det gør godt. Men den havde ikke ramt lederen i information. Jo, det tror jeg faktisk godt, den kunne have gjort, godt, fordi den kombinerer altså business med CSR. Ja, det kan I godt lide over på Information, når virksomheder også vil gøre bare lidt nytte i verden, i stedet for, at det er nogle enkelte personer, der vil have flere penge, ikke? Jeg har lagt mærke til, at Spies som sagt fik masser af kritik, opmærksomhed og taletid i medierne, og man kunne måske have forventet, at de ville have lagt sig fladt ned og sagt undskyld, fordi de var jo ude i en shitstorm, særlig lørdag, hvor der også var meget varmt. Men deres kommunikationschef, Torben Andersen, han har ikke ville erkende, at de befandt sig i en shitstorm. Ifølge journalisten DK, så er han ligefrem en tilfreds mand for tiden, fordi han siger, at han har fået hele det politisk korrekte Danmark op af stolene ved at lave noget, der er lidt kant i. Åh, Jesus, altså det her udtryk er noget, der har kendt. Ja, det. Og det politisk korrekte Danmark. Ja, præcis, det er dobbeltæder. men udover at stå fast, så kan man jo så sige, at Spies også har benyttet deres taletid til at forklare de bagvedliggende årsager til annonceringerne. Det er de jo gjort ret godt. For det er kommet frem, som vi også lige opsummerende på vores snak, at de rent faktisk yder økonomisk støtte til Lesbos, og desuden de mister penge ved at bevare øen som rejsedestination. Så de har altså forsøgt at gendrive antagelsen om, at de udnytter flygtningekrisen til egen vinding. Jeg har selv været pressechef i mange år, og første gang, da jeg sådan så de her ting, så vurderede det som virkelig dårligt kommunikationsarbejde. Men jeg har fået respekt for det. Også fordi jeg synes, det er lidt interessant at se en virksomhed, der ikke bare lægger sig ned, ligesom Matas jo gjorde i sidste uge, da det var sådan, at de havde en creme på hylderne, sådan en brun creme, hvor der stod fra normal til brun hud, eller til mørk hud. Så I ikke det? Jo. Det, apropos det, som Anna von Sperling sagde, der er ikke så mange kolde huder, særligt ikke på Facebook. Der er gået farvelsesindustri i den. Matas måtte jo trække deres produkt tilbage og sige pænt undskyld og lave noget nyt, selvom man kan sige, normal er jo bare det, flest har i Danmark. Er det ikke det, man plejer at bruge ordet som udtryk for? Det er jo ikke, hvad der er rigtigt over for, hvad der så er forkert. Men som sagt, det som er problemet med Spies annonce, som jeg ser, det er, at den ikke kan stå alene. At deres markedsføringsgreb er afhængig af den givne taletid. Hvis ikke de havde fået den, hvis ikke News var hoppet ud til dem og alle mulige andre medier, så havde de jo for alvor været på spanden. De fleste kender jo ikke særlig meget til økonomien på Lesbos, og de tænker nok også lidt mere på Spies som rejsebureau end en filantrop, og selvfølgelig gør de da det. Der er da ikke nogen, der gider at kigge i CSR-regnskaber. Jeg gør i hvert fald ikke. Men det er ret rystende, at de må sætte rejsen ned med 2.600. Altså, det viser altså 1.200 kroner eller 1.300. Men det er jo, fordi mange har det ligesom dig. Det er sat ned med 2/3, ikke? Det er altså, og de kan ikke komme af med dem, åbenbart. Det, synes jeg, er måske den mest rystende ting ved hele det her. Det er, hvordan vi finder andre græsgange. Men det er jo også... Altså, vi vil det ikke se på... Altså, der er en grænse for ned og elendighed, vi vil være vidner til. Vi vil ikke få tæt på det. Anna von Sperling. Den tager vi bag dig. Vil du tage til Lesbos med dine børn? Ja, det vil jeg gerne. Det vil jeg gerne. Jeg har været på Lesbos mange gange. Jeg synes, det er en virkelig, virkelig dejlig ø. Det er det også, men her i sommer, for eksempel? Ja. Til sommer? Det vil jeg gerne. Så du benytter dig af knaldtilbuddet? Nej, jeg skal til Falster, som jeg sagde. Så det bliver bare ikke i år, men det vil jeg gerne, ja. Du vælger den dyre til jeg Falster? Jeg vælger den dyre Falster, ja. Alvorligt, jamen det er fordi, det kan lytterne jo heller ikke se. Vi har det er annoncen fra Politikken, altså, som jo så er klemt ind mellem to andre. Der er både noget Politikkens galleri, og på den anden side, så er der så ophold i Falster. Men Anna von Sperling, pointen er, at du kunne godt finde på at tage til Lesbos. Ja, det kunne jeg godt. Hvad med dig, Pia Allerslev? Jeg sidder faktisk lige og tænker, at nu jeg har lige betalt nogle penge for at komme på sådan et helt vidunderligt idrætshøjskoleophold for mig og mine børn nede i Sønderborg. Og jeg glæder mig helt vildt. Det koster lidt mere for en uge dernede, og man kan ikke være sikker på, at vejret er godt. Man kan gengæld være sikker på, at det bliver fantastisk og spændende og rare, gode omgivelser og sådan noget. Og jeg tror, altså jeg tror, jeg har det lidt ligesom Jon, altså at jeg er nok lidt en kylling der, også i forhold til, når jeg har mine børn med. Altså det der med, at hvor meget af den der nød og elendighed skal de ligesom eksponeres for. Jeg gør meget ud af at fortælle dem om, hvordan virkeligheden ser ud, og eksponere dem for den, men jeg tror bare, det der, jeg vil simpelthen være bange for, det var for voldsomt. Jeg vil være bange for, altså som Jon også siger, at der ville pludselig ligge et lig på stranden eller noget. Altså det havde jeg bare ikke lyst til, at det var det ferien skulle gå med. Så tror jeg altså sådan et idrætshøjskoleophold i Sønderborg, det er lidt mere mig lige i år. Lige en afsluttende kommentar, vi har kun et minut tilbage. Shitstormen stillede utrolig hurtigt af, og der har nærmest ikke været et kvæk om den her annonce siden weekenden. Har I et bud på, hvorfor? Folk har set sig selv i spejlet. Mm. Ja. Eller så begyndte de at hisse op over indfødsretsprøven i stedet for, og så dragede farvelsestoget videre. Ja. Nej, jeg tror, man har ramt ned i noget hos os. Altså, at det her, det, altså, at hvis man ikke selv, man kan godt blive forarvet, men hvis man alligevel ikke selv tager afsted, så er det svært at blive ved med at opretholde den forarvelse. Pia Allerslev, du er her også i næste time. Det er Anna von Sperling også og Jon Steffensen. Og i anden time, der skal det handle om noget andet, vi har været forarvet over i den her uge. Og det er Statens Museum for Kunst her i København, der er begyndt at fjerne ord som hottentot og neger. Og neger-debatten har vi efterhånden haft en del gange her i Andejagt. Nu tager vi den igen. Vi har også psykiater Henrik Dage med på en telefon. Han mener, at Statens Museum for Kunst skal skifte navn til Statens Museum for Censur i stedet for. Vi skal også se lidt på en kvinde, der vælger at amme sin fuldt voksne kæreste, nemlig sin store voksen baby. Vi er tilbage efter nyhederne.